Canta Jesu Deus, Fili hominis. Canta lingua mea castellana. Olim si latam sua fama. Nunque meterium fracte porcellane. Ex verbo tuo eliceban vocem Salomonis et in deserto scientiae philosophiae exemplum tuum spiritu resumsi. Pentla angi porta somniavi et portus urbesque de te quod nemo iam credidit. Resurrectionem tuam, omnipresentiam tuam, imperium tuum celi et inferni, reditum tuum in finem seculi. Et si olim in prophetam tuum fecit.